To był Negative Approach, jak wino. Ciekawe, czy wśród swoich inspiracji wymieniłby ich zespół Warmrod. Autorzy znakomitego albumu His z 2022 roku, zespół z Singapuru, no i trochę z internetu, ale o tym za chwilę. Warmrod już od prawie 20 lat gra swoją wizję grindcora i absolutnie porywającą wizję. Znowu, płyta świetna, koncerty jeszcze lepsze. W historii singapurskiej muzyki, nie tylko grindcorowej, nie tylko metalowej, zapisali się jako pierwszy reprezentant tego kraju na festiwalu Glastonbury, więc sprawa jest absolutnie poważna. Do tego trzeba dodać wspólne trasy koncertowe, chociażby z Napalm Death czy Misery Index. Ale zarazem, i tu wracamy do tego internetu, Warmrod są zespołem memem, a już na pewno memem jest zdjęcie jednego z muzyków grupy, grającego koncert dla białej kozy. Koza miała na imię Biket, niestety już nie żyje. Mieszkała w Mauriac we Francji i chodziła na jak opowiadał, kiedy zdjęcie zrobiło furorę w internecie, jej opiekun, kochała koncerty, bo lubiła duże zgromadzenia ludzkie, lubiła po prostu ludzi, którzy ją gdzieś tam poklepywali, głaskali. Podobno, taka jest jego teoria, lubiła te wibracje z drewnianej podłogi lokalnego klubu, które gdzieś tam swoimi kopytami czy racicami właśnie, co ma koza? Kończynami odbierała z tychże desek i nie tylko to lubiła, bo podobno kradła muzykom papierosy, kradła nawet niedopałki i spijała resztki alkoholu ze szklanek. A więc westchnijmy za Biket, wielką fankę zespołu Warmrod, i zachęcam was do przybycia na koncert grupy do Poznania, do klubu Pod Minogą 13 czerwca. To będą niezapomniane wrażenia, tylko nie spijajcie im niczego ze szklanek. Here I go! Harkiri from the Sky. To trochę post-rock, trochę black metal. Jest mrocznie i klimatycznie, ale niezbyt brutalnie. Krzywdy wam nie zrobią, za to lekki, przyjemny dreszczyk gwarantowany. W towarzystwie Celeste i Sunken Harakiri from the Sky przyjeżdżają do Polski w czerwcu aż na 4 koncerty. Od 20 do 23 czerwca kolejno w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. wracamy do Krakowa, wracamy 16 czerwca do Hyde Parku, gdzie zaprezentuje swoje możliwości Igor, czyli Gautier Serre, z kolegami i koleżankami, bo na koncertach skład się rozrasta, natomiast w studiu jest to projekt jednoosobowy. Cała reszta to są ludzie do wynajęcia. Gautier zderza operę z drum and bassem, pop z noise'em, to wszystko namacza w bardzo różnych odmianach metalu, czasem lekkiego i przyjemnego, czasem bardzo ekstremalnego. Dla mnie w nagraniach studyjnych, w małych dawkach, bardzo intrygujące, czasem wręcz fascynujące. Na koncertach muszę przyznać, że miałem już 3 podejścia do muzyki tego zespołu i 3-krotnie salwowałem się ucieczką po kilkunastu minutach. Jest to dla mnie zbyt intensywne, ale w taki nieprzyjemny sposób. Za bardzo działa mi na nerwy ten chaos. Nawet jeżeli tam jest plan, dla mnie to brzmi jak chaos. Wiem, że jestem w mniejszości. Wiem, że Igor ma mnóstwo fanów w Polsce również. I kto wie, może skuszę się, żeby spróbować raz jeszcze. Tamten Igor był przez 3R, a teraz będzie Igor przez 2G. 22 czerwca w Gdańsku w B90, dzień później we Wrocławiu w A2 i 20 4 czerwca w poznańskiej Tamie Max i Igor Cavalera w ramach trasy Third World Trilogy. Max i Igor, jak wszyscy fani Sepultury wiedzą, od jakiegoś czasu odwołują się bardzo intensywnie do dziedzictwa Sepultury. Są tacy, co twierdzą, że to dziedzictwo plugawią, nagrywając po raz wtóry kultowe stare płyty Sepultury. Zarejestrowali już na nowo Bestial Devastation, nagrali Morbid Visions. No, brzmi to bardzo dobrze. Oni sami twierdzą, że robią to przede wszystkim dlatego, że teraz wreszcie i potrafią, i mają możliwości sprawić, by te materiały brzmiały tak, jak oni zawsze chcieli, żeby brzmiały, ale dawno, dawno temu w Brazylii po prostu nie umieli tego zrobić i też możliwości tamtych studiów nagraniowych nie pozwalały na osiągnięcie takiego brzmienia, jak te materiały, jakie te materiały mają dzisiaj. Jest w tym też pewnie drugie dno polegające na ciągnącym się latami konflikcie z zespołem, który obecnie występuje pod nazwą Sepultura, czyli przede wszystkim z Andreasem Kisserem. I nagrywając od nowa te materiały, po prostu sprzedając je, zachowują dla siebie wszystkie wpływy, nie muszą Andreasowi wypłacać jego doli, chyba że jest współautorem któregoś z utworów, ale na pewno wtedy nie trzeba się dzielić z nim w takiej proporcji, w jakiej trzeba się dzielić ewentualnymi reedycjami płyt, które również nagrywał. Jakkolwiek by nie było, no mają do tego prawo i dopóki robią to dobrze, a robią dobrze, niech sobie robią. Dopóki też dobrze grają koncerty, a grają koncerty z tymi materiałami podobno świetne. Ja niestety nie byłem na ubiegłorocznym w Krakowie, ominął mnie, ale ludzie, którym ufam, którzy potrafią rozpoznać dobrze zagrany metal na koncercie, twierdzili, że naprawdę było super, więc mam nadzieję, że nadrobię zaległości. Tym razem Max i Igor Cavalera z materiałem przede wszystkim Sepultury na 3 koncertach w Polsce. formacji Crowbar i Skull towarzyszyć będą Hatebreed na nadchodzącej trasie po Europie. W Polsce zaplanowano dwa koncerty. Odbędą się 20 czerwca we Wrocławiu i 21 czerwca w Poznaniu. Czy warto się wybrać? No, Hatebreed to taki Slayer, tylko bardziej hardkorowy, więc czego tu nie lubić? Destroy everything. You're gonna bleed now! Tego 3 czerwca katowicki Spodek prawdopodobnie w końcu oderwie się od ziemi i powróci do macierzy, bo takiej dawki znakomitego punk rocka i hardcora te zabytkowe już mury dawno nie przyjęły. Być może nigdy. Szykuje się impreza, na której w rolach głównych wystąpią Amerykanie o bardzo różnych obliczach. A więc na początek Dropkick Murphys, czyli celtycki punk z Bostonu. Z jednej strony jest to muzyka pełna brudnej, ulicznej energii, a z drugiej strony folkowej radości podbitej odpowiednim instrumentarium z dudami czy banjo włącznie. Koncepcja mikstury folku i punku i dud w tym wszystkim w teorii wydałaby mi się zupełnie nieprzekonująca, ale Dropkick Murphys na żywo to zespół absolutnie fantastyczny. No nie można się temu oprzeć. W studiu też dają radę. pozostajemy w Spodku w Katowicach na imprezie, która będzie wielkim świętem dla miłośników punk rocka, szczególnie amerykańskiej, czy różnych amerykańskich jego odmian, bo to przed nami Bad Religion, legenda z Kalifornii. Złośliwi twierdzą, że to zespół, który w kółko gra tę samą piosenkę, no ale ci sami złośliwcy narzekają pewnie też na Motorhead i AC/DC, no a więc mylą się w każdym calu, bo nawet jeżeli jest to ta sama piosenka, jest ona bardzo dobra, porywa energią i daje do myślenia mądrym tekstem. Tu mówię o Bad Religion, niekoniecznie o AC/DC. Opowiem wam jeszcze, w jakich okolicznościach usłyszałem Bad Religion w roku chyba 1992. Na pewno było to lato. Łapaliśmy z kolegami metalowcami stopa z Gorlic do Dukli, a że było to po koncercie nocą, a było nas chyba z 6 długowłosych obwiesi, zatem teoretycznie byliśmy bez szans i w sumie byliśmy ze swoim losem pogodzeni. Aż tu nagle z piskiem hamuje przed nami furgonetka na niemieckich numerach, odsuwają się drzwi i wskakujcie, woła w obcym języku kierowca. Był nim Tom, hippies z dalekiego RFN-u, który wraz ze swoją partnerką jechał na spotkanie Rainbow w Polanach Surowicznych w Beskidzie Niskim. To jest takie coroczne spotkanie ludzi, którzy, mówi się, że hippisów, ale nie tylko, to są bardzo, bardzo różni ludzie, którzy no, chcą żyć blisko ziemi i trochę nie godzą się na to, w jakim kierunku kręci się obecnie cywilizowany świat. Gawędziliśmy o tym i owym z naszym kierowcą, no ale przyznaję, że słuchałem go jednym uchem, bo drugim łowiłem dźwięki, które dobiegały z głośników. W końcu zebrałem się na odwagę i Tom mówi, że to zespół, który nazywa się Bad Religion, amerykański i tak dalej, i tak dalej. Bardzo go lubi, zachwala. Nie słyszałeś nigdy? Nie słyszałem, przyznaję. Młodzi ludzie nie lubią się przyznawać do swojej niewiedzy, ale trudno. I Tom w tym momencie wyciąga kasetę z samochodowego magnetofonu, wręcza mi ją, mówi spokojnie, ja sobie nagram taką, jak wrócę do Niemiec, a ty masz, będziesz mógł słuchać. I słuchałem potem tej kasety aż do jej zajechania. Teraz słucham tych płyt. Na jednej stronie było No Control, a na drugiej Against the Grain. Teraz słucham tych płyt już z innych nośników i najbardziej lubię w dorobku Bad Religion. Może dlatego, że są takie świetne, a może dlatego, że trzymają mnie siłą sentymentu. Zagram więc oczywiście utwory z jednej i z drugiej z pozdrowieniami dla Toma, gdziekolwiek teraz się znajduje. Hey brother Christian, with your high and mighty Aaron, your action speaks so loud, I can't hear a word you're saying. Hey sister, bleeding heart with all of your compassion, your labors do the hurt but can't assuage temptation. Hey man of science, with your perfect rules of measure, can you improve this place with the data that you gather? Hey mother mercy, can your lungs bear fruit forever? Is your fecundity a tremble or a treasure? And I wanna conquer the world, give all the idiots a brand new religion, put an end to poverty, uncleanliness and toil, promote equality and all of my decisions with the quick wink of the eye. And God, you must be joking. Diplomat with your worldly aspirations, did you see your children cry when you left them at the station? Hey moral soldier, you've got righteous proclamations and precious stones to fuel your pulpy conflagrations. And I wanna conquer the world, give all the idiots a brand new religion, put an end to poverty and cleanliness and toil, promote equality and all of my decisions. I want to conquer the world, expose the culprits and beat them to the children. great determination and no destination. Lie, lie, lie. Summer night, but you better believe that down in their quarters, some men are holding on for their delight. And a better society is somewhere far away, with their candlesticks and compasses, and a right ship humanized well on its way, with great determination and no destination. W Katowicach 23 czerwca oprócz Dropkick Murphys i Bad Religion wystąpią też nasi ludzie z Booze and Glory i Casted, ale jeszcze trzeci amerykański skład został mi do krótkiego omówienia, krótkiego, bo wolę ustąpić miejsca muzyce. Agnostic Front. Agnostic Front, a więc wybijanie zębów nowojorskim hardcorem, a może to już nie hardcore, może już crossover, bo brzmienie zespołu jest bardzo metalowe, wpływy trashu wyraźne. Tak czy owak chodzi o zaciśnięte pięści, bicki, tatuaże, uliczne braterstwo, te sprawy. Gotta go! Ashrayu to nie moja bajka, ale dla fanów metalcora, emo metalu, czy jakkolwiek zwą się te dźwięki, jest to zespół ważny. Atreyu jest zbyt gotycki, by być emo, zbyt metalowy, by być punkiem i zbyt bezczelnie emocjonalny, by być metalem. Napisał o nich ktoś kiedyś. Ja to z przyjemnością cytuję, bo moim zdaniem trafił w punkt. Jeżeli ktoś z Państwa uważa po tym opisie albo po tym, co usłyszy za chwilę, że są to emocje w sam raz dla niego, to zapraszam do warszawskich Hybryd 26 czerwca. Przed końcem czerwca odwiedzi nas też trash metalowa Nervosa. Chciałoby się jednym tchem dopowiedzieć, że dziewczyny z Brazylii, ale obecnie to już jest skład międzynarodowy, tylko gitarzystka Prika Amaral ostała się z oryginalnego składu i dobiera sobie współpracowniczki według potrzeb. Nervosa przyjadą promować ubiegłoroczny album, czyli Jailbreak, do Krakowa, do klubu Gwarek i będzie to miało miejsce 28 czerwca. Zacząłem od festiwalu i na festiwalu zakończę. Dokładnie w połowie czerwca, 14 i 15, w Grodzie Rycerskim w Byczynie odbędzie się kolejna edycja Black Silesia Open Air. Jest to rzecz dla miłośników metalowej starej szkoły. Żadnych eksperymentów, żadnego wytyczania nowych szlaków, żadnego łączenia gatunków, tylko wojna, pożoga i hałas. W tym roku w programie Black Silesia pojawią się takie nazwy jak Sirith Angle, Whiplash, Darkness, Unpure, Gehenna czy Masakrę. Tym, którzy nie znają tych zaklęć, które przed chwilą wypowiedziałem, raczej tego festiwalu nie polecam. Metal lepiej odkrywać, poznawać po kawałku w innych miejscach. Natomiast ci, którym na brzmienie tych nazw żywiej bije metalowe serce, już są przekonani i z całą pewnością do Byczyny zjadą. Zobaczymy, ile piosenek zmieści nam się z repertuaru tegorocznej Black Silesia, ale tak czy owak polecam serdecznie, bo to 100% metalu w metalu. Dobranoc Państwu i do usłyszenia za tydzień.